wychodzi szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Armia izraelska odcięła miasto Gaza od reszty terytorium i nie wstrzymuje ostrzału. Do tej pory udało się zlikwidować 12 ważnych dowódców Hamasu. Na dziś do MSZ-u zaproszono ambasadorów Izraela, Palestyny i Egiptu. Tematem rozmowy będzie ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Uwaga kierowcy, od dziś poważne utrudnienia na Zakopiance. Izraelska armia zaciska pierścień wokół Gazy. Około 50 osób miało zginąć w kolejnym zbombardowanym obozie dla uchodźców w Gazie. Izraelskie bomby spadły na blokowiska w Magazi. Armia przyznała się do ataku, ale poinformowała, że doszło do niego w rejonie, z którego zalecono cywilom ewakuację. O szczegółach Wojciech Cegielski. Do nalotu miało dojść minionej nocy. Podobnie jak w przypadku zbombardowanego kilka dni temu największego obozu dla uchodźców w Dżabalii, na miejscu utworzył się ogromny krater. Strona palestyńska twierdzi, że zginęło około 50 osób i że atak na cywilów jest zbrodnią wojenną. Izrael przyznał się do zbombardowania i poinformował, że celem była infrastruktura Hamasu. Przedstawiciele armii podkreślili, że już wiele dni temu apelowali do cywilów o ewakuację. Rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, powiedział, że bojownicy Hamasu celowo zmuszają cywilów do pozostania w miejscach walk. Hamas stara się zatrzymać mieszkańców Gazy, którzy uciekają na południe. Postawili nawet blokady na drogach. My staraliśmy się uruchomić drogę ewakuacji na najważniejszej autostradzie, ale Hamas strzelał do naszych żołnierzy pociskami antyczołgowymi. W ostatnich dniach Izrael miał też zbombardować m.in. obóz w Dżabalii oraz karetki przed największym szpitalem w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na wniosek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin ma się odbyć dziś nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Na dziś do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaproszono ambasadorów Izraela, Palestyny i Egiptu. Tematem rozmowy będzie ewakuacja 29 Polaków ze strefy Gazy. Wczoraj resort dyplomacji przekazał, że Izrael i Egipt poinformowały o czasowym wstrzymaniu możliwości ewakuacji cudzoziemców ze strefy Gazy. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński poinformował jednocześnie, że nie jest prawdą informacja o tym, że jedynymi obywatelami państw trzecich pozostającymi w strefie Gazy są Polacy. Wskazał, że w Gazie pozostaje nadal około 5-6 tysięcy obywateli państw trzecich, w tym większości krajów Unii Europejskiej. Jeszcze w tym miesiącu w Brukseli powróci temat zmian w traktatach Unii Europejskiej. Raport określający ramy tych zmian przyjęła już Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o przesunięcie wielu kluczowych kompetencji państw narodowych, mówi europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. Z perspektywy Polski to oznacza, że tracimy suwerenność i to w sposób skokowy. To rewolucja wręcz kopernikańska. Państwa przestają być suwerenne, Polska przestaje być suwerenna. Przy odebraniu pewnej części znaczącej suwerenności to oznacza utratę niepodległości i w tym nowym rozwiązaniu, gdyby ono się miało ziścić, państwa członkowskie czy państwo takie jak Polska zostaje redukowane do roli regionu, landu, województwa. W proponowanych zmianach chodzi m.in. o odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 przypadkach. Na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i obronnej. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności postrzelenia migranta, który nielegalnie dostał się na teren Polski. Do zdarzenia doszło w województwie podlaskim przy granicy z Białorusią. Ranny trafił do szpitala. Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Szymon Banna. Z wstępnych ustaleń wynika, że doszło do postrzelenia nielegalnego migranta przez żołnierza Wojska Polskiego. Ranny mężczyzna przeżył. Na miejscu została udzielona mu pomoc medyczna. Obecnie jest hospitalizowany. Poczynione w tej sprawie ustalenia na tym etapie wskazują, że do zdarzenia doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku w chwili potknięcia się przez tego żołnierza. Postępowanie jest prowadzone w kierunku czynu z artykułu 354 Kodeksu Karnego, czyli nieostrożnego obchodzenia się z bronią wojskową i nieumyślnego spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Rejonowej Białystok Północ. Po 18 godzinach negocjacji niemiecka policja aresztowała mężczyznę, który staranował barierki i wtargnął na lotnisko w Hamburgu. Mężczyzna przetrzymywał 4-letnią córkę jako zakładnika. Razem z dzieckiem chciał odlecieć do Turcji. W trakcie aresztowania nie stawiał oporu, dziecku nic się nie stało. Policja podejrzewa, że podejrzany chciał wywieźć córkę z Niemiec z powodu sporu o opiekę z matką dziecka. Wczoraj kobieta zgłosiła porwanie córki. Z powodu incydentu lotnisko w Hamburgu zostało zamknięte, odwołano setki lotów. Strażacy apelują o regularną kontrolę przewodów kominowych. To pozwoli uniknąć pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Każdego roku odnotowuje się liczne pożary sadzy, które mogą przerodzić się w pożar całego budynku. Nie lekceważmy obowiązku okresowych przeglądów, mówi nadbrygadier Jacek Kleszczewski ze Śląskiej Straży Pożarnej. proces spalania, który powstaje przy niewłaściwym użytkowaniu przewodów kominowych, przy niewłaściwym materiale palnym, który jest palony w tych piecach, sadza się, odkłada w przewodzie kominowym i później, kiedy dochodzi z oponu, cały komin płonie. To są temperatury kilkaset stopni, które powodują nie dość, że zagrożenie pożarowe, bo to jest żywy ogień, to jeszcze ten przewód kominowy pęka. Jest trudny do zgaszenia, bo nie gasimy go oczywiście wodą. Mamy specjalne siatki, które powodują zatrzymanie tego procesu. W sezonie grzewczym mandatami karane są osoby, które wrzucają do paleniska odpady. Uwaga kierowcy, od dziś poważne utrudnienia na Zakopiance w Gaju na trasie Myślenice-Kraków. Przez 2 tygodnie jedna jezdnia będzie zamknięta, auta będą jeździć drugą po jednym pasie w każdym kierunku. Chodzi o odcinek około 400 metrów. O szczegółach Maciej Skowronek. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowa. Kierowców czeka zwężenie i potem tak zwana przejazdówka. Z utrudnieniami według zapowiedzi drogowców trzeba się liczyć od samego rana. Przejazd Zakopianką między Myślenicami a Krakowem znacznie się wydłuży. Warto się na to przygotować. A powodem jest kolejny etap budowy wiaduktu w Gaju. Dobra wiadomość jest taka, że prace będą przerwane na piątek, sobotę i niedzielę, kiedy spodziewany jest największy ruch. Wtedy Zakopianka będzie w pełni przejezdna. Ta część prac przy budowie wiaduktu ma się zakończyć 16 listopada. Maciej Skowronek, Radio Kraków. W Gaju powstaje bezkolizyjny węzeł, który ma usprawnić ruch przy niebezpiecznym skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Zadziela. Wcześniej dochodziło tam do wielu wypadków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek upłynie nam pod znakiem zachmurzenia dużego, ale na szczęście na południowym zachodzie przynajmniej tam rozpogodzenia, które będą postępować, tak mówią synoptycy, takie postępowe te rozpogodzenia. Miejscami głównie na północ oraz wschodzie słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, w strefie nadmorskiej również możliwe burze na termometrach od 9 stopni na północ oraz Podhalu do 13 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hektopaskali i będzie rosnąć. Postępująca też była zorza polarna nad Polską. Można ją było obserwować nawet, proszę Państwa, na Podkarpaciu, nie tylko na północy naszego kraju, to w sobotę. Co poza tym, jeśli chodzi o weekend, rozstawiona z numerem 2 Iga Świątek wygrała z liderką światowego rankingu tenisistek Białorusinką. Dzisiaj zdaje się finał, ale na to wszystko przyjdzie czas, żeby opowiedzieć. Opowiemy również o kryptowalutach, ale to za chwilę. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't take too long. 10 minut po 6:00. W dzisiejszej porze na trójkę zajmiemy się m.in. tematem wyroku, który zapadł w sprawie właściciela największej firmy, która zajmowała się inwestowaniem w kryptowaluty. Połączymy się z naszym korespondentem Janem Pachlowskim. Do godziny 7:00 przyjrzymy się tematowi wilków, które sieją spustoszenie na Warmii i Mazurach. Jak ktoś tam coś usłyszał, czy tego, to zaraz dzwonił jeden do drugiego, żeby po prostu tam uruchomić jakiś ciągnik, czy petardę rzucić, czy tam jakiegoś hałasu narobić. To kilka chwil przed godziną 7:00, po godzinie 7:00 pan się obudzi. Ja przyjrzymy się sprawie samochodu, proszę państwa, który został zatopiony w asfalcie przy ulicy Legionów w Łodzi, a w zasadzie na tej ulicy. Poza tym podsumujemy ostatnie zmagania Igi Świątek na kortach turnieju WTA. Kilka chwil po 8:00 podsumujemy z kolei rok zarządzania Twitterem, chociaż właściwie powinniśmy powiedzieć serwisem X, przez Elona Muska. W tym czasie Musk wprowadził szereg kontrowersyjnych zmian, które wywołały po prostu niepokój wielu użytkowników. No a poza tym, jak to zazwyczaj o poranku, informacje sportowe, będą również informacje ekonomiczne, radionawigatory, czyli podpowiemy państwu, jak wygląda obecna sytuacja na drogach, a także serwisy trójki. W takim razie zaczynamy. Porę na trójkę. 11,5 minuty po 6:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Michael Jackson w trójce, 19 minut po szóstej. Miliarder Sam Bankman-Fried, który kiedyś kierował jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, został skazany. Ława przysięgłych nowojorskiego sądu uznała go za winnego 7 zarzutów oszustwa oraz spisku doprowadzającego do upadku FTX. Największą giełdę kryptowalut swojego czasu reklamowali celebryci. Jan Pachlowski jest z nami. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko, pamiętam tych celebrytów. Steph Curry na przykład, znakomity koszykarz ligi NBA i jeszcze nie tak dawno w moim Miami hala, w której na co dzień grali hit, też właśnie nazywała się FTX i to był jeden ze sponsorów właśnie tutaj tego całego, już teraz mówić, no przedsięwzięcia, które nie wypaliło. Tak postaram się Państwu najłatwiej wytłumaczyć, bo cała sytuacja jest dosyć skomplikowana, ale najłatwiej wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, bo po roku właśnie w ogóle w cieniu tej całej branży FTX, branży kryptowalut i to wszystko właśnie potrzebowało niecałego roku, aby stać się takim skazanym przestępcą. Ogólnie tak teraz nazywana jest ta branża w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście przenośnia, a przecież wszyscy tutaj mówili, jakie to będzie cudowne dziecko. I kiedy w listopadzie zeszłego roku upadło imperium właśnie Bankmana-Frieda, to cofnęło się to wszystko, jeżeli chodzi właśnie o tą ranczkującą branżę o lata, pisze między innymi stacja NBC News. Samowi Bankmanowi-Friedowi grozi, to się właśnie podkreśla, ponad 100 lat więzienia. 12-osobowa ława przysięgłych uznała założyciela FTX za winnego wszystkich 7 postawionych mu zarzutów karnych. Jednak kwestia tego, jak długo pozostanie w więzieniu, bo prognozuje się, że będzie to ponad 100 lat, czyli dożywocie. W wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych właśnie karę śmierci zamienia się na tak bardzo długie lata więzienia. I tutaj jest właśnie między innymi to zastosowanie, że to najprawdopodobniej będzie ponad 100 lat. I sędzia Louis Kaplan, jak to podkreśla z kolei Yahoo News, będzie musiał samodzielnie zastanowić się przez kilka następnych miesięcy, jak ten wyrok będzie długi, jeżeli chodzi o lata spędzone przez skazanego w więzieniu. A ten upadek w ogóle FTX nastąpił po fali wycofania środków w związku z doniesieniami, że połączył tutaj właściciel FTX fundusze ze swoimi siostrzanymi funduszami w celu pokrycia strat. To było nielegalne i to się stało taką wtedy piramidą finansową, a najważniejsza zastępczynie Bankmana-Frieda i zresztą jego była dziewczyna, Carolina Ilson. Ona w zeszłym roku przyznała się do oszustw drogą elektroniczną spisku oraz była w tym przypadku takim kluczowym świadkiem przeciwko oskarżonemu jeszcze wtedy, zeznając, że polecił jej właśnie popełnić to oszustwo. I tutaj upadek giełdy wywołał też takiego wyrazu używa się w Stanach Zjednoczonych zarazę, jeżeli chodzi o kryptowaluty i pogłębił trwałą sprzedaż, która w 2020 roku spowodowała, uwaga, utratę wartości tej całej branży o $2 biliony. $2 biliony. I kilka firm, które były tak właśnie powiązane z FTX, ogłosiło upadłość lub zostało zmuszonych do zaprzestania wypłat i organy regulacyjne wkroczyły z pozwami, właśnie oskarżając niektóre z największych nazw branży o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, a klienci FTX, których depozyty po prostu wyparowały. No i wciąż czekają zawieszeni, aby zobaczyć, czy uda im się przynajmniej część tego wszystkiego odzyskać. I na podsumowanie, bo oszustwo, za zorganizowanie którego został skazany, należy do największych w historii Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu tutaj znalazł się w galerii, no to jest oczywiście powiedziane w przenośni, ale tak się to nazywa, w galerii sław oszustów obok na przykład Berniego Madoffa czy Elizabeth Holmes. Jan Pachlowski, ciekawe na co on te miliardy teraz wyda, skoro miliardy chyba, że mu skonfiskowali i 100 lat w tym zamknięciu. O Janku, co to za historia o poranku? Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Let's go. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 minut po szóstej. Po raz pierwszy wyjeżdżamy dzisiaj o poranku na polskie drogi, jak na ulicach miast. O tym Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry i już nam się korkuje. Od razu jedziemy na południe kraju. Tutaj ciasno zrobiło się, ale jeszcze nie jest to korek. Są spowolnienia. Na obwodnicy Krakowa, na węźle Kraków Południe, na jezdni w stronę Katowic kierowcy zdejmują nogę z gazu. I ważna informacja dla wszystkich tych, którzy podróżują za Kopianką. Dziś, już właściwie teraz prawdopodobnie, bo już mamy około 5 km metrowy zator. Rozpoczęły się prace na wysokości miejscowości Gaj. Tutaj jest zwężenie do właściwie jednej jezdni i kierowcy jadąc w kierunku Krakowa do dyspozycji mają jedną jezdnię w obu kierunkach, a więc jest ciasno. No i to skutkuje właśnie tym około 5-kilometrowym już teraz zatorem, bo mamy zmienioną organizację ruchu na wysokości miejscowości Gaj, gdzie budowany jest węzeł, taki, który ma usprawnić przejazd. Do połowy listopada te utrudnienia będą na Zakopiance właśnie. No i korkuje nam się krajowa droga numer 1 na Śląsku, ta przebudowywana, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, ale korka nie brakuje również w przeciwnym kierunku. No i ciasno jest już na trasie S86 Sosnowiec-Katowice, na jezdni w stronę Katowic widać duży ruch. No i Warszawa, Mazowsze, obwodnica Warszawy S8, już też korek mamy spory. Przed węzłem Łabiszyńska wygląda na to, że przed Wisłą, przed wjazdem na most mamy kolizję i w związku z tym jeszcze bardziej spowolniony ruch. W związku z tym właśnie północ Polski wygląda na razie nieźle. Przed nami serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Na ewakuację ze strefy gazy czeka 29 Polaków, poinformował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dziś w tej sprawie w ministerstwie odbędą się spotkania z ambasadorami Izraela, Egiptu i Palestyny. Resort poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z izraelskimi władzami, dokładając wszelkich wysiłków, by umożliwić polskim obywatelom bezpieczną i szybką ewakuację. Usiłowanie zabójstwa, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i naruszenie nietykalności cielesnej zarzuca prokuratura mężczyźnie, który w piątek zaatakował maczetą 3 osoby na Bielanach i Woli w Warszawie. Zdaniem śledczych był on także sprawcą napaści, do których doszło w Warszawie we wrześniu. Do sądu rejonowego wpłynął wniosek o 3-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia. Polscy przewoźnicy wznawiają dziś protest na granicy z Ukrainą. Blokada odbędzie się na 3 głównych przejściach w Dorohusku, Korczowej i Hrebennem. Według zapowiedzi nie będzie utrudniany ruch autobusów, pojazdów przewożących pomoc humanitarną i towary łatwo się psujące oraz samochodów osobowych. Protest jest odpowiedzią na zmianę w unijnych przepisach. Przewoźnicy domagają się wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla ukraińskich firm do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz oddzielenia kolejki pustych od załadowanych pojazdów. Obecnie kierowcy w pustych samochodach czekają na wyjazd z Ukrainy od 10 do 12 dni. Kolejny serwis w Trójce o 7. Teraz skupiamy się na tematach sportowych. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry i znakomite wiadomości tenisowe na początek. Iga Świątek do 3-2 pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę i awansowała do finału nieoficjalnych Mistrzostw Świata w Cancun. Doczekaliśmy się rzeczywiście fantastycznego poziomu gry i, co chyba też ważne, niemalże sterylnych warunków pogodowych. Nie było deszczu, wiatr prawie nie wiał i rzeczywiście o tym, gdzie leciała piłka, decydowały obie zawodniczki. A nie hulający wiatr, o czym mówił obecny w Meksyku Adam Romer. Finałową rywalką Świątek w WTA Finals będzie Amerykanka Jessica Pegula i w przypadku wygranej naszej tenisistki wróci i zakończy, jak zaczynała sezon, na fotelu liderki światowego rankingu. W dobrych nastrojach budzą się kibice tenisa, ale i Śląska Wrocław, Rakowa Częstochowa oraz Legii Warszawa. Sensacyjny lider piłkarski PKO Ekstraklasy swoich wystawił jednak na dużą próbę we Wrocławiu. W meczu z czerwoną latarnią tabeli ŁKS-em Łódź remisował do 96 minuty. Wtedy gola na 2-1 i na wagę zwycięstwa wbił Piotr Samiec-Talar. W Wydaje mi się, że za bardzo się cofnęliśmy w tej drugiej połowie. Chcieliśmy chyba tak te 1-0 utrzymać i może powiedzmy z kontry gdzieś ukąsić na 2-0. Tak się nie stało, oni szli na 1-1 i potem już była nerwówka, ale pokazaliśmy, myślę, charakter, bo walczyliśmy do końca i ta bramka na 2-1 to szapoba dla nas. Bardzo się cieszymy. Mecz podsumował obrońca Śląska Patryk Janasik. To we Wrocławiu, a w Częstochowie ostre strzelanie urządzili sobie mistrzowie Polski. Pod Jasną Górą Raków rozbił Zagłębie Lubinasz 5-0. Z kolei Legia po 4 kolejnych ligowych porażkach wymęczyła 1-0 po rzucie karnym na wyjeździe z Radomiakiem. Pod siatką Ślepsk w Suwałkach do zera odprawił Czarnych Radom, a Luron Warta Zawiercie dopiero po tiebreaku GKS Katowice. To w plus Lidze Panów, a w Tauron Lidze Pani mistrzynie kraju ŁKS Łódź do 1 pokonały u siebie Akademię Tarnów, a Stal w Mielcu do zera uległa mocnemu w tym sezonie BKS-owi Bielsko-Biała. Kończymy Formułą 1 i kolejną wygraną Maxa Verstappena. Pewny kolejnego tytułu mistrz świata, kierowca Red Bulla w Grand Prix Brazylii, zwyciężył w Grand Prix Brazylii. Drugie miejsce zajął Lando Norris z McLarena, trzecie weteran Fernando Alonso z Aston Martina. Dzisiaj więcej rozpogodzeń w centrum i na południu, na północy oraz na wschodzie słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, a w strefie nadmorskiej, proszę Państwa, możliwe burze. Temperatura od 9 do 13 stopni, a wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż się tli zapach twojej skóry, kiedy śpisz. We'll be right back. Co na stronach Polskiego Radia? Proszę Państwa, same ciekawe rzeczy. Polska obok Meksyku, Wietnamu, Indonezji i Maroka jest jednym z kluczowych krajów w zmieniającej się gospodarce światowej, które najbardziej korzystają na zmianach w globalnych łańcuchach dostaw wynikających z rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin. I to są analizy Bloomberga. Ich położenie geograficzne czytamy i zdolność do rozwijania handlu sprawiły, że stały się dla dzisiejszego świata kluczowymi punktami pośrednimi. Bloomberg podkreśla, że Polska staje się światową potęgą w produkcji baterii dla branży samochodów elektrycznych. Współpracę zapowiadają kolejne koncerny samochodowe. Szersza analiza na polskieradio24.pl. No to jeżeli jesteśmy przy takich astronomicznych kwotach, to myślę, że kosmos jest kolejnym tematem, o którym warto powiedzieć, ponieważ stworzony w Gliwicach satelita Intuition One wraz z zaawansowanym komputerem pokładowym Antelope będzie wyniesiony na orbitę w najbliższy czwartek. Czyli 9 dzień listopada, poinformowała firma KP Labs, której inżynierowie zbudowali i wyposażyli satelitę. Wyniesie go na orbitę rakieta Falcon 9, którą opracowała firma SpaceX, należąca do Elona Muska. No i dzisiaj też jeszcze w poranku o Elonie będziemy mówić. A miejscem startu będzie amerykańska baza sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii. Więcej na polskieradio24.pl. W fińskiej stoczni tymczasem powstał największy wycieczkowiec na świecie. Pasażerowie popłyną nim z początkiem roku. Statek przeszedł liczne testy i jeszcze w tym miesiącu opuści fińską stocznię, skąd od razu, proszę Państwa, popłynie na Karaiby. I w końcu wszyscy się zmieszczą. Zdjęcia wycieczkowca znajdą Państwo na polskieradio24.pl. No to teraz coś bardziej budżetowego. Przybywa pasażerów na kolei. Z danych przedstawionych przez spółkę PKP Intercity wynika, że z usług tej firmy od początku roku skorzystało o 16% pasażerów więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Perspektywy są naprawdę obiecujące. W zeszłym roku obsłużyło PKP Intercity 59 milionów osób, a w tym roku 67 milionów pasażerów. Jest szansa, żeby właśnie tyle osób przewieźć. No nie ma chyba pociągu na Karaiby. Jeszcze. Czekamy. Dlatego powiedziałem o budżetowej wyprawie. 18 minut do 7. Telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. A może jednak dzisiaj damy radę. tej godzinie jeszcze zajmiemy się tematem wilków na Warmii i Mazurach, ale proszę Państwa, Jan Pachlowski opowiadał o wyroku na miliardera, który, no cóż, nie do końca uczciwie postępował z kryptowalutami, jeśli chodzi o Państwa komentarze i ulubione środki płatności. Wojskowe ciuchy się charakteryzują, że mają ogrom kieszeni. Zdarza znaleźć taką właśnie kryptowalutę po kieszeniach z niespodzianką, od gdzieś w kieszeni jest dycha albo dwie dychy. To jest moja ulubiona kryptowaluta. Pozdrawiam serdecznie. Taka schowana, zamaskowana, chciałoby się powiedzieć. No, ale gdzie jeszcze jest? Jeszcze na przykład tak, pod fotelem w samochodzie, w kanapie czasami. W dżinsach. No tam w dżinsach. Najgorzej, kiedy już ktoś się upierze, to wtedy nic nie widać. Chociaż można na ładne oczy jeszcze pomóc. Można zero dopisać, wtedy jest jeszcze przyjemniej. Kwadrans do siódmej. Ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the guarded gate. There's not much time left today. Life is a highway. I won't ride it all night long. If you're going my way, I won't drive it all night long. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I loved you now like I loved you then. This is the road and these are the hills. From Mozambique to those Memphis nights, the Cabot Pass to Vancouver's lights. Knock me down, I'm back up again. You're in my blood, I'm not a lonely man. There's no loan I can't hold. Road's a road, this I know. I'll be there when the light comes in. Just tell them we're a survivor. Life is a highway. I won't ride it all night long. If you're going my way, I wanna drive it all night long. Life is a highway. I wanna ride it all night long. Pora na trójkę. Mieszkańcy kilku wsi na granicy powiatów kętrzyńskiego i mrągowskiego na Warmii i Mazurach mają ogromny problem z wilkami. Leśne drapieżniki podchodzą pod gospodarstwa i zagryzają bydło. Ludzie proszą o pomoc lokalne władze, ochronę przyrody, myśliwych, a także ministerstwa, ale jak na razie bezskutecznie. Chcą kontrolowanego ograniczenia liczebności wilków, a także uproszczenia procedur zgłaszania szkód wyrządzonych przez te zwierzęta i godziwych odszkodowań. Wilki atakują coraz częściej, mówią mieszkańcy Burszywa i Warpun w gminie Srokwity. Jałówkę zjadły. O, kości z żeber to są, nie? W atakach od 4 do 6 sztuk wilków, dorosłych. Dobrego byka kupiłam sobie od ludzi i chciałam go do rozpłodu dalej, a byka nie ma. I grosze zapłacą. Wilki pożarły. Pożarły, niszczą wszystko tam. W sąsiedniej wsi w Maratkach zdaje się był przypadek nawet zagryzienie psa, łańcuchowego psa, nie? To znaczy, że przychodzą już pod budynki mieszkalne. Ludzie boją się już nie tylko o swoje zwierzęta. Mamy 200 metrów do asfaltu, a dzieci sobie wyobrazi pan, że my musimy prowadzić do autobusu. Rolnicy są sfrustrowani i bezsilni, bo nikt nie chce im pomóc. pilnują pastwisk nocami, ostrzegając się nawzajem. Jak ktoś tam coś usłyszał, czy tego, to zaraz dzwonił jeden do drugiego, żeby po prostu tam uruchomić jakiś ciągnik, czy petardę rzucić, czy tam jakiegoś hałasu narobić. To jednak działania na krótką metę, dlatego hodowcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i walczą o ograniczenie populacji wilków. Nie jest to proste, bo są one pod ochroną i na przykład odstrzał jest mocno obwarowany, ale rolnicy proponują inne rozwiązanie. Może też tak być, że po prostu mogą przyjechać, odłowić te wilki i ich gdzieś przenieść, żebyśmy my nie mieli problemów, bo dla nas, dla rolników jest ogromny koszt, że tak powiem, niesamowitych jakichś ogrodzeń. Musielibyśmy chyba postawić jakieś fortece, żeby ten wilk nie przeszedł. Mieszkańcy Burszewa i Warpun podkreślają, że nie tylko oni mają z tym problem. Ogólnie robimy taką akcję, że tak powiem, nie tylko tutaj na naszym terenie, tak, ale gdzieś tam jeszcze z Podlasia. Rolnicy walczą z tym, rolnicy z Bieszczad, rolnicy z Olecka, z Giżycka. Tuż po wyborach hodowcy wysłali pisma z prośbą o natychmiastową interwencję do resortów rolnictwa i ochrony środowiska. Swoje pisma wysłali także lokalni włodarze. Sami niewiele mogą pomóc. W tym roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynęły 243 zgłoszenia szkód spowodowanych przez wilki, a wypłacone z tego tytułu odszkodowania opiewają na kwotę niespełna 100 tysięcy złotych. Sprawą zajął się Wojciech Chromy z Radia Olsztyn. Dziękujemy. Teraz na zegarze za 9 minut 7, o 7 serwis Trójki i prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Uderwy zabić. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Potrzebują granic. Ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem. We wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem. Im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Program Trzeci Polskiego Radia. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling.